Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 28-ը օրը 2-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին հաշված օրեր են մնացել։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը զրուցել է Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Լենա Ավանեսյանի հետ։ Արցախի Հոմի Գրասենյակի հովանու ներքո գործող Շուշիի Սոսե մանկապարտեզը արդեն 13 տարի է, ինչ ֆինանսավորում է Մսրլյանների ընտանիքը Սան Ֆրանցիսկոից։ Մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա խճանկար էջը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Տարածված կարծիք է, թե ուսուցիչների ամառային արձակուրդը 3 ամսյա է, սակայն կրթության համակարգին քիչ թե շատ ծանոթները կհավաստեն, որ օգոստոս ամիսն ամենալարված աշխատանքային ժամանակահատվածն է ոլորտի աշխատողների համար։ Ներկայումս Երուն ընթացքի մեջ են դպրոցական նախապատրաստական աշխատանքներն ու նախապատրաստական խմբերի եւ առաջին դասարանցիների ընդունելության գործընթացը։ Հատկանշական է, որ այդ աշխատանքներում ընդգրկված մանկավարժական անձնակազմն աշխատում է առանց ընդմիջման առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Այդ մասին տեղեկացրեց Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Լենա Ավանեսյանը, հավելելով, որ նախապատրաստական խմբերում եւ առաջին դասարանի աշակերտների ընդունելությանը զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում դասասենյակների կահավորման, դասացուցակից ճշգրտման եւ առաջին զանգի հանդեսավոր արարողության կազմակերպման ուղղությամբ։ Չնայած դեռ հստակ չէ դպրոցի աշակերտների վերջնական թիվը, սակայն ըստ փոխտնօրենի ընդունելության գործընթացից ու նոր աշակերտների ակտիվ հոսքից ենթադրելի է, որ այդ թիվը կգերազանցի նախորդ ուսումնական տարվա ցուցանիշները, եւ դա այն դեպքում, երբ արկա է աշակերտների արտահոսք դեպի այլ կրթօջախներ։ Օգոստոս ամիսը դպրոցի համար ամենածանրաբեռնված ամիսն է, կարելի ասել, որովհետև հիմա դպրոցում տարբեր տեսակի պրոցեսներ են ընթանում, նախ ամենակարևորը դա ընդունելությունն է, նախապատրաստական, նախադպրոցական եւ առաջին դասարաններ։ Անընդհատ օգոստոս ամսվա ընթացքում ձևավորվելու են 2017-18 ուսումնական տարվա դասարանները, կոմպլեկտավորվելու են, ասեմ, որ աշակերտների խոսքը շատ-շատ է, եւ ինչպես միշտ այս տարի նույնպես մենք արդեն ունենք կոմպլեկտավորված առաջին դասարանները եւ նախադպրոցական խմբերը, չնայած որ հիմա այլ դեռևս ընդունվում են փաստաթղթեր այդ խմբերում, բացի դրանից միջին դպրոցում էլի կան աշակերտներ, որոնք ուրիշ դպրոցներից նորից տեղափոխում են մեր դպրոց։ Այս տարի կապված այն բանի հետ, որ համար 8 դպրոցը հայտարարել է ընդունելություն, սկսած նախադպրոցականից, որոշակի խոսք կա նաև մեր դպրոցից, և ինչպես մենք տեղյակ ենք, նաև քաղաքի մյուս հիմնական դպրոցներից խոսք կա դեպի 8-րդ դպրոց, բայց ելի չնայած դրան մեր աշակերտների քանակը այնքան է, շատ դասարաններում, մի դասարանում աշակերտների քանակը 36 դա մաքսիմում, այդ պատճառով մենք որևէ դժվարություն ժամանակի մեջ չենք ունենալու այս ժամանակաշրջանի դպրոցի ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը դա դասարանների կարգավորումն է։ Մենք կատարել ենք դասարանների բաշխում եւ դասվարները, դասղեկները մաս զբաղված են այդ աշխատանքով, կարգավորում են դասարանները աշակերտներին նորմալ պայմաններում ընդունելու համար, եւ ամենակարևոր աշխատանքը այս պահին դա դասացուցակի կազմն է, դպրոցի դասացուցակը, որը կկատարենք մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես սեպտեմբերի 1-ին մենք ունենանք պատրաստի դասացուցակ, որպեսի հենց սեպտեմբերի 1-ից կարողանանք պարապմունքները նորմալ կազմակերպել։ Չնայած դեռ հստակ չի աշակերտների թիվը, բայց այս տարի կգերազանցի նախորդ տարվանից ձեզ։ մենք պլանավորում ենք, որ կգերազանցի, բայց այս պահի դրությամբ դեռևս մեր սպասումները դեռ չեն արդարացել։ Մեր դպրոցը երկհերթ պարապմունքներ է կազմակերպում, մեր 5-րդ 6-րդ դասարանները հիմնականում հաճախում են 3-րդ հերթով, սա նույնպես որոշակի խնդիրներ է առաջացնում։ Երեխաները տանը առավոտվանից մնում են մենակ, հետո արդեն չեն կարողանում այլ պարապմունքներ հաճախել, արտադասարանական, արտադպրոցական, սա նույնպես գարի չհանգամանք է ծնողների համար, եւ այս երկրորդ հերթը նույնպես շատերին ստիպել է, որպեսզի նրանք երեխաներին տանեն այնպիսի դպրոց, որտեղ պարապմունքները կազմակերպում են մեկ հերթով։ Ձեր դպրոցը ինչ որ ունի իր առանձնահատուկ կազմակերպումը, օրինակ ձեր դպրոցում կարծես թե բուշկետ կա։ Քանի որ մեր դպրոցի պարապմունքները կազմակերպում են երկու մասնաշենքում, ամեն մի մասնաշենք ունի իր բուշկույրը, եւ նաեւ երկրորդ հերթի համար մենք բուշկույր ունենք։ Ռազմագիտության դասերն են առանձնահատուկ երբով կազմակերպում։ Դե ռազմագիտության դասերը առանձնահատուկ են կազմակերպում, դա արդեն մեր դպրոցի ռազմագիտության ուսուցչի շնորհն է, կաբինետը, հագեցվածությունը շատ լավ է, ընդհանրապես ռազմագիտության դրվածքը, երեխաներն էլ մեծ հաճույքով են հաճախում այդ դասերին, ու պատրաստվածության մակարդակն էլ բարձր է։ Հրաձգարան ունենք, տեխնիկապես հագեցած է, եւ դրանք ավելի լավ պայմանում անդրեմ ստացում։ Անցած տարվա ձեր բերումներից որը կընդգծեիք դպրոցի։ Մեր աշակերտները օլիմպիադայում բարձր միավորներ են հավաքել, առանձնապես նախնական զինվորական պատրաստությունից հանրապետական փուլին են մասնակցել եւ մրցանակային տեղեր են գրավել։ Մեր դպրոցում լինում են բազմաթիվ միջոցառումներ քաղաքային մակարդակով, որոնք շատ բարձր մակարդակով են լինում, նպաստում են երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բարձրացմանը, մասնակցել են սպորտային տարբեր մրցույթների, գրավել են մրցանակային տեղեր, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղեր, բազմաթիվ են մեր երեխաների հաջողությունները։ Չեմ ասում, որ ինչ-որ դպրոցներից տարբերվում ենք, բայց աշխատում ենք հնարավորինս մեր ուժերի չափ տալ մեր երեխաներին։ Իսկ սեպտեմբերի 1-ին ինչ-որ յուրահատուկ բան սպասվում է։ Իհարկե, միշտ սեպտեմբերի 1-ը տա յուրահատուկ օր է, գիտելիքի օր է, եւ սեպտեմբերի 1-ը մենք միշտ մակարդակով կազմակերպում ենք։ Բացի դրանից, քանի որ հաջորդ օրը սեպտեմբերի 2-ն է, մենք անկախության դաս ենք կազմակերպում սեպտեմբերի 1-ին, տարբեր ձևով է կազմակերպում։ Մենք ունենում ենք ներկայացուցիչներ հյուրեր պաշտպանության բանակից, շտաբից, սպաներ, տարբեր զորամասերից, որոնք հանդիպում են երեխաների հետ, նրանց հետ զրույցներ են ունենում, բազմաբնույթ են լինում մեր միջոցառումները, հետաքրքիր։ Հաշված օրեր են մնացել նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին, առաջին զանգին, որը հանրապետության բոլոր կրթօջախներում կազդարարի դպրոցական նոր կյանքի սկիզբը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր օգոստոսի 28-ն է, օրը 2:07։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Արցախի Հոմի Գրասենյակի Հովանու ներքո գործող Շուշի Սոսե մանկապարտեզը արդեն 13 տարի է, ինչ ֆինանսավորում է մսրլյաների ընտանիքը Սան Ֆրանցիսկոից։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Շուշիի Ղազանչեծոց եկեղեցու հետնամասի հողը ճանապարհը տանում է դեպի քաղաքի հին թաղամասերից մեկը։ Հնավոր տներից մեկն էլ, որը ժամանակին ամերիկահայ բարերարներ Էդվարդ և Վերժինե Մսրլյաններն էին ձեռք բերել, 2004 թվականին մանկապարտեզ դարձրին։ 13 տարի շարունակ Արցախի Հոմի Գրասենյակի Հովանու ներքո գործող Շուշիի Սոսե մանկապարտեզը ֆինանսավորում է մսրելյանների ընտանիքը Սան Ֆրանցիսկոից։ 2004 թվին դրանից առաջ, հաշվի առնելով Շուշիի գեղատեսիլ որպես վայր, այս տունը գտնել է առանձնատունը։ Ինքնուտիկինը որոշել են միասին տունը դատարկ չմնա, իրենք սիրում են ասել տունը պարապ չմնա, ու լավագույնը, որ կարող էին անել արցախահայության համար, իրենք իրենց տունը տրամադրել են և իրենց իսկ հաշվին բացել մանկապարտեզ։ Սկզբում մանկապարտեզը անվճար էր, վերջին տարիներին սակայն այն դարձրել են մասնակի վճարովի, բայց ոչ բոլորի համար։ Տնօրենի խոսքով վճարը սահմանվում է ամեն երեխայի համար անհատական, հաշվի առնելով տվյալ երեխայի սոցիալական պայմանները։ Հոմը ուրիշ չափանիշերով է դնում այդ սահմանված գները, եթե երկու երեխաներ են միևնույն ժամանակ հաճախում ընտանիքից, ուրեմն պիտի զեղչվի երեխայի խնամակալ կամ ընտանիքի մի անդամը ինչ-որ հիվանդություն ունի, որը պարբերաբար պիտի զնվի և պիտի անպայման բուժման կարիք ունի, առավելևս եթե դա թանկարժեք բաժը բուժումա լինում կրկին երեխան անվարձատույցը հաճախելու։ Երկհարկանի սեփական տունը ժամանակի ընթացքում հարմարեցվել է մանկապարտեզի պահանջներին, փոքրիկ բակը վերածվել խաղահրապարակի, ելնելով շենքային սուղ պայմաններից երբեմն ստիպված են եղել սահմանափակել ընդունելությունը։ Ոչ թե երեխաների քանակն է պակասել, այլ շենքային պայմանները փոքր են, խաղալու տեղը փոքր է, եթե ննջասենյակն են ավելի ընդարձակ են ու բավարարում են չափանիշերին, իսկ խաղասենյակում երեխան պետք է կարողանա շարժվի, կարողանա անկարգություն անի, ինչու՞ չէ, դրա համար քանակը նոստրացրել են, բայց անցած տարի եղել է 58 երեխա, մի տարի նորից 60 երեխա, եղել է 67 երեխա, կարող ենք միջին չափսով ասել 58 երեխա։ Անցած ամառ Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է մանկապարտեզ, ծանոթացել պայմաններին։ Մինչ այդ տնօրինությունը բազմիցս դիմել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին շենքային պայմանները բարելավելու խնդրանքով։ Անցած տարի հունիսին կառավարության ղեկավարը պարոն Հարությունյանը եղավ մեզ մոտ մանկապարտեզում։ Մենք բազմիցս դիմել էինք վարչակազմի ղեկավարին, մենք խնդիր ունեինք մանկապարտեզի տարածքի համար, դա կառավարությունում գիտեին, և հունիսին վարչապետը այցելեց մանկապարտեզ, տեսավ և ասաց, որ նման աշխատանքը իհարկե հերոսություն է բերում բոլորին, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը արժանի է ավելի լավ պայմաններում աշխատելու, իսկ երեխաները առավել լավ պայմաններում իրենց ժամանակ անցկացնելու, դաստիարակվելու, կրթվելու։ Անմիջական վարչապետի հանձնարարականով նախորդ տարվանից սկսել են շինարական աշխատանքները Արամ Մանուկյան շենքի առաջին հարկում, և հույս ունենք մոտակա օրերին արդեն իսկ տեղափոխվել։ Շինարական աշխատանքներն արդեն վերջնական փուլում են։ Շինարարները խոստանում են դրանք ավարտին հասնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում։ Տնորենը հուսով է, որ մինչև ցրտերն ընկնելը արդեն նոր շենք կտեղափոխվեն։ Մանկապարտեզի նոր շենքը նախատեսված է մոտ 150 երեխայի համար։ Նախատեսված է մինչև 150 երեխայի համար մանկապարտեզը ըստ իր ֆունկցիոնալ լինելու պարագայով։ Եթե հաշվի առնենք, որ մենք 27 երեխա ճանապարհել ենք դպրոց, 27 երեխա ունենք այս պահին, 40 երևի 6-7 դիմում արդեն կա, այնպես չի, որ թվականակի պակաս ենք զգալու, ու առավել ևս դիմողները ոչ թե 1 տարեկան, 2 տարեկան երեխաներին է խոսքը վերաբերում, այլ հասկացող 3, 4, 5 տարեկան երեխաներ։ 3 խումբ լինելու նոր շենքում տարիքային առանձնահատկությունը, քանի որ երբեմն ծնողը բախվում է նրա հետ, որ 0 դասանից հետո նախադպրոցական այդ տարիքի երեխաները, ծնողը աշխատում է, ինքը չի կարող ժամը 12-ին իր երեխային վերցնել, բայց մանկապարտեզում, քանի որ նույն ծրագիրն է, ինքը բավարարված է դրանով, ուշադրության տակ է, չի մրսում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Տեղական ժամանակով 15:52 Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Մայրը մեր առաջին հայելին է։ Մոր դեմքը կարելի է անվանել հայելու նախատիպ, որտեղ երեխան տեսնում է ինքն իրեն։ Եթե երեխան այդ հայելու մեջ սիրված է եւ ցանկալի, բարեկեցիկ ապագան կանխատեսելի կլինի։ Սակայն եթե երեխան աղոտ ու ճղճին պատկեր է տեսնում, ի՞նչ անել այդ դեպքում։ Երբ երեխան մոր աչքերում սիրո եւ հպարտության լույս է տեսնում, նա իր ներսում զգում է, որ սիրված է, ապահով է եւ իր պահանջմունքները կարող են բավարարվել։ Իդեալական այն տարբերակն է, երբ մեծանալով փոքրիկը գովասանքներ է լսում, մայրը նրան ուղղորդում է եւ համբերություն է դրսեւորում։ Երեխան վերցանում է մոր վերաբերմունքը բարային արտահայտությունների։ Քեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Դու լավ մարդ ես։ Դու իրավունք ունես քո պահանջմունքներն արտահայտելու։ Դու քո տեղում ես եւ ես քեզ կօգնեմ, հոգ կտանեմ քո մասին։ Սակայն պատահում է նաև այնպես, որ մայրը երեխայի մեջ տեսնում է ոչ թե փոքրիկ անօգնական անկրկնելի էակի, այլ իր սեփական սպասումներն ու վախերը։ Շատ պատճառներ կան, որոնք խանգարում են կնոջը լավ մայր լինել, եւ դրանք միշտ չէ, որ ակնհայտ են։ Միգուցե մայրը ինչ-որ բանով զբաղված է կամ հրապուրված է եւ չի կարող բավարարել սիրո եւ ապահովության փոքրիկի պահանջմունքները, մայրը զբաղված է աշխատավայրում եւ ժամանակ չունի փոքրիկով զբաղվելու համար, հնարավոր է, որ նա ինքը ուշադրության կարիք ունի։ Միգուցե կինը դժբախտ է ամուսնության մեջ եւ հոգնել է մշտական վեճերից, կինը կարող է երբեմն չհասկանալ, ինչ է իսկապես անհրաժեշտ երեխային։ Կան մայրեր, ովքեր ամեն ինչ անում են ըստ արժանվույն, բայց էմոցիոնալ առումով փակ են, անհասանելի եւ չեն կարող իրենց ուրիշ կերպ պահել։ Հնարավոր է, որ իրենց մոտ էլ էմոցիոնալ կապ չի եղել սեփական մայրիկի հետ, եւ այդ էմոցիոնալ դեֆիցիտը փոխանցվում է հաջորդ սերունդներին։ Ինչպես է իրենց զգում երեխան, երբ նրան չի բավարարում մոր կարեկցանքն ու համբերությունը։ Իհարկե վատ։ Երեխան ներքին դատարկություն է զգում, անլիարժեքության բարդույթ է ձեռք բերում։ Այս դատարկությունը ոչ ոք չի լցնի ոչ բարերով, ոչ նվերներով, կամ էլ այլ նյութական խրախուսանքներով։ Միակ մարդը, ով կարող է լցնել այդ դատարկությունը, ինքը երեխան է, սակայն որոշակի ճանապարհ անցնելուց հետո։ Ծնողի կողմից մերժվածության ցավը բուժելի է գիտակցական ջանքերի միջոցով։ Հասունանալով երեխան ինքը կկարողանա փոխհատուցել այն էմոցիոնալ պակասը, որը չի ստացել ծնողի կողմից, հատկապես եթե դա դիտավորյալ չի արվել։ Հնարավոր է, որ մայրը ինքնն չի իմացել, ինչպես իրեն պահել եւ տարապել է իր չմարսված էմոցիոնալ վերքերից։ Այս դատարկությունը լցնելու համար երեխան պետք է լիովին ապրի այդ զգացողությունը, զգա դրա խորությունը ու գույները, հասկանա, թե այն ինչպես է ազդում իր կյանքի վրա, հասկանա, որ կա ներկա եւ ապագա, որտեղ ինքը կարող է ղեկավարել իր գործողությունները եւ պատասխանատու լինել իր կյանքի համար, ստեղծել նոր հայելի, որտեղ իր կերպարը կլինի պարզ ու ջինջ, եւ այդ հայելին կփոխանցվի նաեւ ապագա սերունդներին եւ կլինի նրանց էմոցիոնալ առողջության գրավականը։ Երբ երեխան բուժի իր վերքերը եւ լրացնի ծնողի սիրո պակասը, նա կկարողանա առաջ շարժվել եւ անցյալը այլևս չի արգելակի, իսկ ապագան էլ ավելի հստակ կլինի։ Աչքերիս միթե չես տեսնում, կանչելս անուշ յար միթե չես լսում, առանց քեզ իմ հոգու հավքը չի խոսում, դե արին ազովանի սիրտս է կանչում, առանց քեզ իմ հոգու հավքը չի խոսում, դե արին ազովանի սիրտս է կանչում, քո սիրոց կարնան նման բացվել եմ, Սիրունի գրլաց է գուզեմ նցվել է, նազմիանի արի կարոտ է սարը։ կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Ծնվել են Ջորջ Ուիփլը, ամերիկացի բժիշկ, Նոբելի ամրցանակագիր, Տիալինգ Կուպմանսը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելի ամրցանակագիր, Գոթֆրի Հաունսֆիլդը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելի ամրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Կարո Շիրինյանը, Ռուսաստանի վաստակավոր քանդակագործ, Արկադի Ստրուգացկին, ռուս ֆանտաստ գրող, Սավեն Մարտիրոսյանը, կրկեսի ռուսաստանցի արտիստ, Վլադիմիր Իվաշովը, ռուսաստանցի դերասան, Պաուլո Պինինֆարինան, իտալացի ավտոմոբիլ մոբիլային դիզայներ, Ջեք Բլեքը, ամերիկացի կատագերգու երաժիշտ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։